ความผาสุกสวัสดีจะมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงซะไม่ต้องพนมมือนั่งจะในอิริยาบถที่ถนัดทันเองสะดวกสบายถ้าเสียงแหลมขึ้นไปหน่อยจะดีไหมหายขึ้นไปอีกสักหน่อยยังไม่โถกยังไม่โถกันกับมันไปสปายะกับคอเอาออกหายขึ้นแล้วครับท่านหอนก็ลดมาสเตอร์ลงมันยังไม่เป็นสปายะเออนี่ใกล้เคียงสปายะแปลว่าเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแต่คนไทยไม่ได้แปลตัดหางปอปลาออกก็เลยเป็นสบายแทนที่จะเป็นสบายก็เลยแปลว่าสบายเวลาของเราในขณะนี้ล่วงเลยมาเกือบจะตีห้าแล้วเลยอีก10กว่านาทีที่นั่นก็คงจะสว่างเป็นวันใหม่มาถึงถ้ามีกถาอันนี้คงจะเป็นธรรมิกถาก่อนฟ้าสางและธรรมิกถาตันสุดท้ายก่อนจากกันเนื่องด้วยกิจกรรมที่เรากระทำนี้อยู่นี้ในขณะนี้มันเป็นกิจกรรมแห่งบุญแห่งกุศลแห่งคุณงามความดีกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษแต่ว่าบ่คือมุงมาจากภาษาบาลีว่าวิเศษะแปลงวิเป็นพิแปลงวะเป็นพระให้มันถูกกับปากคนไทยคนลาวภาษาบาลีจากชมพูทวีปลงมาสู่สุวรรณภูมิบ้านเราเมืองไทยเมืองลาวไม่ถูกปากนักภาษาบาลีตัวพอต้องเป็นตัววอตัววอต้องเป็นตัวพอของเราวิเศษะต้องมากลายเป็นพิเศษวิแปลว่าแปลกพวกเสสะแปลว่าส่วนที่มีส่วนที่เหลือพิเศษะหรือว่าพิเศษแปลว่าบ่คือมูแปลกพวกกิจกรรมนี้จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพิเศษกิจกรรมปารภเหตุบ่คือมูแปลกพวกแต่ไม่เคยทำกิจกรรมอย่างนี้แต่มันก็ได้ประโยชน์เป็นบัณฑิตอุโพอเถคือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบด้านสุขด้านทุกข์ด้านดีด้านร้ายเราถือเอาประโยชน์ได้ทั้งนั้นอาตมาป่วยมา5ปี7เดือนเข้ามาวันที่5เราทั้งหลายปารภเหตุนี้มาถือเอาได้ประโยชน์ถือได้ว่าการป่วยของอาตมากลายเป็นปุ๋ยให้ท่านทั้งหลายได้เจริญคุณงามความดีขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาในเมตตาธรรมอันหลั่งไหลออกมาจากจิตจากใจของท่านทั้งหลายด้วยอาศัยเหตุที่อาตมาป่วยต่างคนต่างก็มีเมตตาเป็นคุณธรรมอันงดงามคำจุนโลกมีคำภาษีคำหนึ่งว่าโลโกปถามพิตาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนไว้ซึ่งโลกนี้ถ้าโลกนี้ขาดเมตตาธรรมโลกก็จะแตกสลายจะเค้นจะฆ่ากันถ้าแม่ขาดเมตตาธรรมจะฆ่าลูกตั้งแต่อยู่ในท้องทุกวันนี้มีมากขึ้นด่าดึงทำแท้งเซลงเซลีกลายเข้าไปเรื่องราวของทางกฎหมายพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเมื่อโลกเสื่อมลงคนขาดศีลขาดธรรมมาตริปุตตัมหิติโพอาคาโตแม่จะเพ่งฆ่าลูกตนเองได้อย่างรุนแรงปิตริปุตตัมหิติโพอาคาโตพ่อจะเพ่งจ้องฆ่าลูกของตนเองได้เพราะโลกขาดเมตตาอัญญมัญญัสสะอาคาโตติโพอาคาโตจะเพ่งจ้องเข็นฆ่ากันได้อย่างรุนแรงอย่างแข็งกร้าวเพราะโลกนี้จะขาดเมตตาธรรมแต่ถ้ามีเมตตามันจะค้ำจุนโลกไว้โลโกปถัมภิตาเมตตาความเมตตาปาณีนี้แหละจะค้ำจุนโลกเอาไว้ให้โลกนี้มีอายุยืนยาว พราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เกิดมาจากเมตตาธรรมแต่พวกเรายังคงไม่เข้าใจเท่าไหร่นะกับคำว่าเมตตาเมตตาเป็นภาษาบาลีแปลงมาเป็นภาษาสันสกฤตว่าไมตรีมันเป็นภาษาไทยจะไปแปลว่าอย่างบ่ได้แปลซั่นแต่ว่าที่เมตตาเมตตานั้นคือสื่อว่าจักยังแท้เมตตาเพราะว่าแท้ยังบ่ได้แท้ไมตรีจิตถ้าแปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวแปลหวังดีปรารถนาดีต่อกันต่อหมู่เพื่อนสรรพสัตว์ท่านทั้งหลายหวังดีต่ออาตมาจึงพากันมาไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็เลยมาเอาธรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนเราจนถึงวันตายวันที่ท่านจะจากเราท่านแสดงธรรมกันแดดท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นคนอยู่อย่างมีที่พึ่งจงเป็นคนมีอยู่อย่างมีที่ระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจและจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจธรรมทีปาธรรมสรณาภิกขเววิหารธรรมภิกษุทั้งหลายคำนี้ท่านเทศกับพระพอวันที่ท่านจะตายเนี่ยท่านจะปรินิพพานท่านเดินมา จากเมืองกุสินารามาเมืองปาวาลากเลือดอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดกำลังอาพาธนะก็ยังเทศอยู่กันนี้ก็มีแต่ภิกขุบริษัทมีแต่พระห้อมล้อมอยู่ท่านก็เลยเทศกับพระก็เลยแผ่ผายใหญ่ปันกระจายมาถึงพวกเราที่เป็นคารฟาธรรมทีปาภิกขเวธรรมสรณาภิกขเววิหารธรรมภิกษุทั้งหลายเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเธอจะมีธรรมเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจเธออันนี้ก็ยังไม่ได้แปลกันอยู่ดีๆทับศัพท์เอาเลยธรรมสรณาจะมีธรรมเป็นสรณะสรณะนั้นมันแปลว่าระลึกถึงอย่างมั่นใจอย่างเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็มีพ่อแม่เป็นสารณะแล้วก็อุ่นใจเบาใจมั่นใจยามทุกข์ยากลำบากอยู่ที่ไหนขอบฟ้าแผ่นดินใดจากพ่อจากแม่ไปใจเวลาทุกข์และกำลังบากมาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นั่นแหละเรียกว่าปิตาสารณะมาตาสารณะมีพ่อมีแม่เป็นสารณะโอ้ถ้าพ่อแม่เราเห็นขณะที่เราทุกข์ยากลำบากอยู่ท่านคงจะรีบมาช่วยเหลือเราไม่ต้องให้เราขอร้องถ้าอยู่ในวิสัยที่ท่านจะช่วยได้ฉันใดก็ฉันนั้นเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นใจในธรรมคือข้อวัดปฏิบัติที่กระทำมาเสร็จแล้วท่านยังฝากไว้อีกว่าอนัญญทีปาอนัญญสรณาภิกขเววิหารธรรมภิกษุทั้งหลายเธอจงอย่ามีอย่างอื่นเป็นสรณะยังมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งยังมีอย่างอื่นเป็นที่ระลึกนึกถึงคือให้มีแต่ธรรมสุดท้ายมาลงท้ายที่ตัวเองอัตตะทีปาอัตตะสรณาภิกขเววิหารธรรมภิกษุทั้งหลายมันดีแล้วตัวนี้รัวเลยไม่ใช้ไม่ได้ตัวนี้หันหน้ามาไปทางนู้นมันหันมาหาไม้มันดูดเมื่อกี้ใช้ตัวเดียวก็พอแล้วพอแล้วมันที่แคบตัวเมื่อกี้นี่ใช้ได้แล้วนะเอาตัวนี้ใส่ก็เลยยุ่งเกิดอุบัติเหตุขัดแย้งกันเป็นความอุบัติเรียกว่าเกิดคอนฟลิกต์กันขัดแย้งกันเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกนึกถึงเมื่อตนมีธรรมตนจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองและตนจะมั่นใจและลึกถึงตนเองก็มั่นใจว่าเออคนอย่างเราได้ประพฤติปฏิบัติดีงามมาแล้วเรามีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจถ้าเราตายไปในขณะนี้เราก็มั่นใจพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับยมพบาลในโลกหน้ายมพยาจงพบาลคงไม่กล้าเอาคนอย่างเราไปโยนลงในนรกนอกจะเชิญคนอย่างเราขึ้นสวรรค์มันมั่นใจถึงขนาดนั้นเรียกว่ามั่นใจในตนเองมั่นใจในธรรมที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติมาเรียกว่าธรรมสรณาอัตตะสรณามีธรรมไปที่ระลึกถึงด้วยความมั่นใจและก็ระลึกถึงตนเองด้วยความมั่นใจจะตายไปสู่โลกไหนก็ไม่น่าจะกลัวมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ก็กระทำคุณงามความดีถึงวินาทีสุดท้ายอย่างนี้แหละท่านทั้งหลาย เนื่องจากการป่วยการไข้ของอาตมาอาพาธหนักมาท่านทั้งหลายก็มีเมตตาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือให้หายไข้หายป่วยไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วยก็เลยระลึกถึงแต่ศีลแต่ธรรมก็เลยพากันมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นที่ระลึกนึกถึงปฏิบัติเป็นที่พึ่งดีนะท่านทั้งหลายแสดงถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมความสัมพันธ์กันระหว่างพระสงฆ์สมณพราหมณ์กับคารวะญาติโยมที่อยู่ในบ้านในเรือนมันมีอย่างนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องแล้วที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าคารวะคฤหัสถ์ผู้อยู่ของเรือนจะพึงประพฤติปฏิบัติต่อสมณพราหมณ์สมณพระสงฆ์ด้วยสถาน5สถาน5มีอะไรบ้างเมตเตนะกายกรรมเมนะเมตเตนะวจีกรรมเมนะเมตเตนะมโนกรรมมโนกรรมเมนะเข้าไปตั้งเมตตาธรรมเข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาต่อพระสงฆ์คือจะทำอะไรก็ทำด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์หวังดีปรารถนาดีเข้าไปตั้งวจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาต่อสมณะพระสงฆ์ผู้ดำรงไว้ซึ่งสัตถุธรรมผู้ดำรงไว้ซึ่งทำเป็นเครื่องขับจุลโลกคุณงามความดีจะพูดจะจาต่อคณะพระสงฆ์ก็พูดจาด้วยความปรารถนาดีหวังดีต่อท่านนั่นที่ท่านทั้งหลายมาในขณะนี้ทำด้วยความหวังดีพูดจาด้วยความหวังดีสุดท้ายเมตเตนะมโนกรรมเมนะเข้าไปตั้งใจปรารถนาหวังดีต่อท่านด้วยความเมตตาในจิตใจต่อสมณพระสงฆ์ในอันที่สามอันที่สี่อนาวัตทวาระไม่ปิดประตูเปิดประตูหัวใจเต็มประตูต้อนรับด้วยความเต็มใจไปมาหาโสด้วยความเต็มใจอันที่ห้าอามิสะอนุกรรมปันติสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านด้วยปัจจัยทั้งสี่มีเครื่องอาหารการกินเครื่องบริโภคอุปโภคเครื่องนุ่งห่มก็มีอะไรมากมายแต่ผ้าจีวรนั่นแหละที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มีแต่คารวะญาติโยมพากันทำเอามาอนุเคราะห์แต่ในกุฏิศาลาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเรียกว่าเสนาสนะเสนะแปลว่าที่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งเมื่อเอาที่นั่งกับที่นอนมาต่อกันมันเลยเป็นเสนาสนะก็เป็นการอนุเคราะห์จากญาติโยมทั้งหลายสุดท้ายยามเจ็บไข้ได้แต่ป่วยอนุเคราะห์ด้วยโยมยาเพื่อรักษาโรคอันนี้เป็นการกระทำอันจะพึงกระทำของคารวะญาติโยมคฤหัสถ์อย่างท่านทั้งหลายทำในขณะนี้หวังหวังดีต่ออาตมาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยจึงพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมหวังจะช่วยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาเราจะต้องจำคำว่าเมตตาไว้ซะก่อนเมตตาแปลว่าหวังดีปรารถนาดีเท่านั้นนะถ้าอยู่ในสถานภาพที่ต่ำต้อยจนจะช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เรามีสภาพที่จะช่วยได้อยู่ในสถานการณ์นั้นท่านให้ใช้กรุณาการุณาตัวหนึ่งเมตตาตัวหนึ่งกรุณานั้นแปลว่าสงสารหวังจะช่วยพยายามช่วยทีนี้เรามาหมดทั้งเมตตาทั้งกรุณามาด้วยกันจึงเป็นการกระทำที่เหมาะสมกบเกินดีแล้วสมควรแล้วที่ท่านได้มากระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาไม่ปิดประตูหัวใจอนวัตทวาระของจิตใจของท่านเปิดมาเต็มประตูหวังดีปรารถนาดีต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาจะให้มันหายจะพยายามช่วยขวนขวายที่จะช่วยเหลือท่านจะกระทำได้และทีนี้ก็มีอีกหน้าที่ของอาตมาหน้าที่ของสมณะพระสงฆ์จะต้องสัมพันธ์กับคารวะญาติโยมจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อด้วยคุณสมบัติคุณธรรม6ประการ ทีนี้กำลังทำหน้าที่อยู่หกประการนั้นคืออะไรเมื่อกี้เราได้ฟังแล้วว่าคารวะจะอาจมคฤหัสถ์ผู้เป็นพุทธศาสนิกชนภายนอกอยู่ในวงนอกจะพึงประพฤติปฏิบัติต่อเราสมณพราหมณ์สมณพระสงฆ์ภิกษุสามเณรด้วยสถานห้าเราก็ได้กล่าวกันมาแล้วทีนี้สมณพระสงฆ์ภิกษุสามเณรจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติต่อคารวะญาติโยมด้วยสถานหกฟังสิโยมทำกับพระห้าประการแต่พระจะต้องทำคืนให้แก่โยมหกประการได้กำไรเลยแต่พระบ่ขาดทุนดอกโยมก็ได้กำไรโยมให้มาห้าพระให้คืนไปหกเราเคยได้ยินได้ฟังกันหรือเปล่าทีนี้กำลังทำอยู่ทำให้มันครบหกคืออะไรท่านจะเห็นว่าแต่ละวันแต่ละวันมีคนมาหาอาตมาท่านพระพี่ไข้ๆป่วยๆเมื่อวานตั้งท่าอย่างนี้จะลงมานั่งสมาธิเป็นงูตั้งแต่บ่ายสองโมงความจริงจะลงมาตั้งแต่เที่ยงแล้ววนไปเวียนมาดูๆเห็นท่านหลายพากันนอนคงจะเหนื่อยเดี๋ยวเราจะมาบ่ายสองโมงจะมานั่งเป็นเพื่อนเป็นงูเป็นคณะพอมาขี่รถมาสำรวจตรวจตาดูมาเซอร์เวย์ดูก็มีรถตู้คณะญาติโยมวาสิกาจากวัดอรัญญิกาวาสหลวงปู่เหรียญอำเภอศรีเชียงใหม่มาเยี่ยมคารวะมาสมาคารวะก็ต้องกลับไปแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่ไปแสดงทำให้ฟังด้วยอนุเคราะห์เขาด้วยสถานหกในสถานหกเราไม่มีอยู่คำหนึ่งบีบตีกรอบไว้ให้พระต้องกระทำกาลยานีนะมนาซาอนุกรรมปันติเธอจงอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามใจจะได้แต่ใจงามเทศนาบทผู้หนุ่มไปหาให้แกบอกไปแล้วแม่มาเนี่ยโดนแทงเนี่ยว่าจะสิเป็นจังหวะคุณว่าประเป็นได้วันไหมโอ้ยในใจปวดเนี่ยเอ๊ะก็บ่เมื่อยเลยนั่งอยู่สองชั่วโมงทั้งนี้แต่ปวดเนี่ยแฝงเลยกินยาไปใส่ไม่มีแต่ยาหน้าไปต้มไปให้เธอละสองหมอกไปกินเอาจะไปใส่ไว้ในท้องหน่อยขาบซีเธอหาเธออะไรเนี่ยเมื่อโอ้ยผู้หนึ่งก็เป็นผู้ไทยจะเม่นมันคำไหวก่อนจะดึงตะเวนขึ้นมาดิจะฟังเทศดนปัญญาวัตเต็กใครดีเลยสิตายแล้ว แล้วว่ามันคำไหวจะดึงตะเวนขึ้นมาดิแล้วว่าห้ามเราอยากลงมานั่งสมาธิโอ้มาสร้างไหวอยู่สันโน่มาเนี่ยว่าพระเนี่ยเป็นคนสาธารณะไม่ใช่คนของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็ต้องอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามมันก็เลยมืออยู่เบิดมือเวลาของอาตมาจะเป็นตัวของตัวเองคือเวลากลางคืนได้นั่งสมาธิอยู่คนเดียวไม่ได้เห็นหน้าใครไม่ได้พูดจาเป็นความสุขมากๆตีละห้างมองๆนะคอยตื่นแต่เฮิ้งคอยกระนั่งคอยอยู่คอยกระมวลคอยอยู่เดินจะแก่งไปยางเดินจงกรมยืนน้ำจับห้ามยางที่จะมีแห้งก็ไปบ่ได้เลยขันยังเว้นบัดเสร็จลงมาอย่างอยู่ตารางกับอะไรพอได้พอเห็นไปย่อยๆกับไปหาแล้วส่วนอย่างอยู่ทั้งโคกมันห้องแบกปันสิเขาไปอยู่ในห้องกับห้องอันนี้นอกจากขี่รถนอนไปหานางรับอยู่ใต้ห้องใหม่ต้องย่อยเป็นนางย้อนขายกับขาบวมบัดอันนี้หน้าที่ของพระจะต้องทำคืนฟังนะฟังให้ครบแล้วจะทำให้คืนหนึ่งปาปานิวารินติแนะนำพร่ำสอนสั่งสอนเขากั้นกลางเขาญาติโยมทั้งหลายอย่าให้เขากระทำบาปกระทำชั่วเป็นหน้าที่ของพระจะต้องทำคืนให้สองกัลยาณีนะนิเวเสปกะชักนำพร่ำสอนชี้ชวนวิงวอนชักจูนให้อุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์ชาวบ้านเหล่านั้นได้ประกอบกัลยาณธรรมกระทำแต่คุณงามความดีนี่สองหลักสามกระโตนสี่ปวนเงี้ยวอะไรเงี้ยวนี่แหละสามกัลยาณีนะมนัสสาอนุกรรมปันติพึงอนุเคราะห์เขาด้วยน้ำใจอันงามตัวนี้ตัวให้ไหนปวนเงี้ยวโดนมันได้เงี้ยวขอบได้อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามมาแล้วนั่นเธอสู้นี่เมื่อพมูไม่ไหมอีกโอ้ยเจ๊จังใดไปสองขาวพระโอ้โหมากขนอนจะเบิ้ลนี้ฟัว มันเป็นนี่หลานเวลาตายย้อนนี่ไปอาจารย์นี่ฟันดีบ่อเหรอเหตุจะไรปะเนี่ยการอนุเคราะห์ตัวอนุเคราะห์ว่าจังไรอนุเคราะห์ว่าฟันมันดีสมบอฟันมันดีสมบอฟันมันดีสมบอจะวัดฟันไปสิอาจารย์บอกฟันดีบ่จังไรผมก็เคยเห็นฟันดีฟันมันดีสมบอขันฟันมันดีจะพากันเห็นให้เห็นหน้าตีนอนค้าขึ้นหาโกงตัวโทรศัพท์อันนี้คืออนุเคราะห์เจ้าฟันบ่เป็นสมบองขันฟันบ่เป็นคนจะเปิดแล้วเรียกสองฟันให้เจ้าเนี่ยฟันยุ่งมันฟันมีดีฟันมีคิ้วเป็นว่าฟันยุ่งบ้านอยู่เฮือนนี่ก็คือฟันยุ่งบ้านขันมันดีก็มานอนฟันยุ่งบ้านสตีอยู่เปิดจ้าพ่อฟันลูกเมื่อนอนละสามคืนแล้วพอดีอยู่บ่ดูอันทุกอย่างสันเห็นบ่มาเด้ท่านบอกว่าขันฟันอยู่วันมันดีอยู่มันคิวกับมันนอนฟันอยู่วันคอยไปที่ก็ไหวจ้างเพราะว่าเด้อเข้าไปซื้อในกิฟต์ไฟบ่มาได้ไปในปานจงมาโลนองแกงทองไรจักๆบ่คือครูบาอาจารย์ฟันอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้โบสถ์มีศีลมีธรรมขันนั้นเจ้าก็มาโบสถ์ซะทีฟันบ่มาฟันบ่มาอีกปานจงมาโลนองแกงมันโดนแล้วก็ไปดอกแต่วันที่สี่มันไปไว้อยู่ดอกแค่เดินจังโดยอันนี้เรียกว่ากัลยาณีนะมนุษย์อนุกรรมปันติพึงอนุเคราะห์พวกเขาด้วยน้ำใจอันงามนี่พระพุทธเจ้าได้บอกจะข้อไหนสามเดี๋ยวข้อที่สี่สิได้ว่าต่อไปจังหน่อยตอนนี้เราจะพาเฮ็ดสร้างรากกันมาเนี่ยอสุตังสุตวาถ้าเป็นติให้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังข้อที่ห้าสุตวาสุตังปริโยถ้าเป็นติสิ่งที่เขาได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งจงแสดงให้เขาฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นมาในสิได้ยินสมุนไพรแม่บ่เคยได้ยินสิได้ยินแม่บ่เคยได้ฟังสิได้ฟังเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบ่เข้าใจมาเนี่ยอาจสิซอยให้เข้าใจได้ขึ้น5แล้วบ่บัดนี้5 4อสุตังสุตวาถ้าเป็นติให้เขาได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง5สุตังปริโยถ้าเป็นติสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่เข้าใจชัดจนเขาเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น6ฟังได้ตอนนี้สักขัสสะมักขังอจิขันติชี้บอกทางไปสู่สวงสวรรค์ให้แก่เขาบริสีไปนรกแต่ผมไม่ได้บอกว่าเอกังเลขังวัฏปานีนังมักขังอจิขันติเธอจะบอกทางถูกเลขรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลให้เขาเลยคนกบฏวายที่เพียงในปัญหาทางไปจะซื้อเพื่อนสี่ทั้งสวรรค์ให้หกได้ไหมบอกแสดงว่าได้รางวัลได้กำไรขึ้นเอามาให้พระหาขอมาจะให้พระตอบขึ้นไปตอบหกคนไปมู้พระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อนบอกให้พระนอนอย่างที่หนึ่งอย่างซื่อเลยคอยที่ใครในจะนอนคอยนอนแผ่พระว่าจะแต่เสียงหรือแผ่กระจายไปทั่วโลกเมื่อวานนี้คนหนึ่งมาจากอเมริกามีผัวอยู่รัฐแคนซัสชาวซีเชียงใหม่ทะเลาะกับผัวเรื่องศาสนาหายังเอากันอยู่ไปมีผัวเมื่อวานแล้วแต่นอนใช่ไหมสิพาผัวมาหาผัวดูถูกศาสนาพุทธห่วยคือเสียพระบารมีค่อยที่ท่านก็มีตัวละอันนี้เวิร์ดทีนี้ก่อนที่จะจากกันวันนี้คงจะต้องอนุเคราะห์ในข้อที่สี่ข้อที่สี่ว่าจังใดแม่ยังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังจงอนุเคราะห์เขาให้ได้ฟังวันนี้คงจะต้องกล่าวธรรมิกถาในหัวข้อเรื่องอิสิทีปณีภาษาบาลีอีกแล้วอิสิทีปณีแปลว่าประทีปส่องฤาษีฤาษีออกมาเอากระบอกไปเนื้อเขาฤาษีอ พราะยายลื้อเสื้อผมมาเอาไปไปชิงเอาไปยังไปเอาไปแล้วที่สุดเลยเป็นยุ่งเลยว่าดำซื้อมวลไหน ถ้ามีคาถากันนี้มีชื่อเพราะมากเป็นภาษาบาลีว่าอิสิทีปณีแปลเป็นภาษาไทยว่าปฏีปส่องฤาษีมันเป็นข้อมูลได้ครับว่าภาษาบาลีบางข้อมฤาษีคืออะไรฤาษีมีจริงหรือไม่เราจะสงสัยกันขันไม่ยืนนวดเราว่าพระเจ้าของควรเล่าพระเจ้าว่าโม้ยเราว่าจะอะไรหรออันนี้เราต้องจะได้เข้าใจต้องจะได้ยินเดี๋ยวเคยได้ยินเคยได้ยินมาแล้วบอกเรื่องวันนี้โอ้ขันบอกเลยคือได้บอกต่อขันว่าได้ยินแล้วว่าเข้าใจสารก็เสียต่อเองตั้งใจสดับซะถ้าผู้ใดเข้าใจว่าฤาษีไม่มีก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีฤาษีมีนะไม่ใช่ไม่มีและฤาษีนี่คือใครคืออะไรฤาษีมีกี่ประเภทหลายหมดถ้ามีเวลาเราก็จะต้องลงลึกไปถึงขนาดนั้นเอาแก้ปัญหาว่าฤาษีมีหรือไม่ฤาษีคือใครขอให้พากันเข้าใจใหม่สักว่าฤาษีนี่มีมาตั้งแต่โลกเกิดครั้งแรกๆมาฤาษีเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าอิสิแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหาเอซิโนอิสิอาทโยเอซิโนที่เราสวดตาปัสสะอาทโยเอซิโนที่เราสวดในจุฑาชัยนะแปลว่าฤาษีดาบทผู้แสวงหาคุณค่าอันสูงสุดทั้งหลายใช่ไงใช่ไงถ้าไปสวดใช่ไปชนะฤาษีหรือฤาษีวันจันทร์ว่าใครได้ไหมเที่ยวสวดเข้าสวดนะมันหายฤาษีก็มีตัวละครโอ้จังได้เนาะใครเน้นแต่คอยบ่แปลออกมาเบิดพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเป็นฤาษีมาหลายภพหลายชาติพระอัครสาวกเด่นๆอย่างพระโมคคัลลานะสารีบุตรก็เคยเกิดบำเพ็ญธรรมเป็นฤาษีมาหลายภพหลายชาติเหมือนกันพระอรหันต์ทั้งหลายเกือบทุกองค์โดยเฉพาะผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชมากๆพระอรหันต์บางองค์มีฤทธิ์มากนั้นเคยบำเพ็ญตนเป็นฤาษีมาหลายภพหลายชาติอย่าเข้าใจว่าไม่มีนะฤาษีบางองค์บางรูปมีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีเป็นพันๆปีคนอื่นตายไปหลายรุ่นแล้วยังบ่ตายเป็นยังไงบ่ตายเพราะมีลักษณะพิเศษอีกอันหนึ่งคือมีอิทธิบาทสามารถดำรงชีวิตอยู่เป็นกับเกินกับเป็นมหากับก็ได้พวกฤาษีเหล่านี้เจริญอิทธิบาทให้ทำจึงสามารถอยู่ในป่าในดงอยู่ในพงไพ่ของเขาป่าพงดงดอนอยู่เป็นชีวิตลึกลับอยู่ได้เป็นหมื่นปีก็มีเป็นพันปีก็มีคนที่จะได้พบได้เห็นได้สัมผัสก็จะได้สัมผัสด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เคยเกี่ยวดองข้องเกี่ยวกันมาแต่ภูเรชาติประชาชาติชาติก่อนดั้งเดิมที่เคยเกี่ยวพันกันมาก็จะเกี่ยวข้องดังนี้ฤาษีประเภทนี้ฤาษีประเภทนี้เป็นพวกบำเพ็ญธรรมเพื่อจะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกฤาษีเหล่านี้จึงจะได้ฟังธรรมจึงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็จะจบฤาษีนี่เป็นผู้มีอภิญญาปัญจอภิญญาอภิญญา5หูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชนานาประการห่อเหินในอากาศก็ได้แต่ไม่ได้ตัว6อภิญญาที่6อภิญญาที่6เนี่ยเป็นโลกุตตรอภิญญาคืออาสวัคคายานญาณที่ทำอาสวัคกิเลสให้สิ้นฤาษีบ่ฮั่นมีบ่ฮั่นได้บ่กิเลสได้ฤาษีบางองค์สมาทานไม่เข้าบ้านเข้าเมืองตลอดชีวิตจะเป็นหมื่นปีแสนปีจะไม่เข้ามาในบ้านย่านหนังย่านแน่เสียแท้ตายในโลกของเรานี้มีสิ่งน่ากลัวทั้งฤาษีย่านกิเลสอยู่ในบ้านหลายกว่าอยู่ในป่า ถ้าจะพูดไปแต่นี้ไปเมิดมึงกับประจบเลือดสีนี่ร้ายขนาดเมื่อโลกเกินใหม่ฟังให้ดีเด้อโลกก็เกินใหม่ไปดิเกินแล้วก็ค่อยดนไปไปกระเถาโลกเถาโลกเถาก็โลกตายโลกตายคือโลกแตกนี่สิแตกกันได้โลกไหนเลยโลกนั่นแปลว่าแตกภาษาบาลีนะถ้ามันบ่แตกก็บ่แม่นโลกเขาเรียกว่าโลกนี่ยังจะต้องแตกสลายถ้ามันไม่ใช่แตกก็มันไม่ต้องเรียกว่าโลกคำว่าโลกแปลว่าแตกเขาเรียกว่า